रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही देगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही देगा। बदले में फिर साई तुझसे सिर्फ सबूरी चमका ही देगा। तोड़ दे सारे भव के बंधन, खुशियों से भर जाए जीवन। तोड़ दे सारे भव के बंधन, खुशियों से भर जाए जीवन। ममता के आंचल की वो तुझको छैया भी देगा। ममता के आंचल की वो तुझको छैया भी सिर्फ सबूरी लेगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही देगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही देगा। जिसने बनाया सबका नसीबा, वो है रामा वो है करीमा। जिसने बनाया सबका नसीबा, वो है रामा वो है करीमा। साई भव सागर से तेरी नाव तरा भी देगा। साई सागर से तेरी नाव तरा भी देगा। बदले में फिर साई तुझसे सिर्फ सबूरी लेगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही देगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही से जाके याद किया कर दिल में बसा के। मांग नहीं कुछ साई से जाके, याद किया कर दिल में बसा के। सही समय पर सही चीज वो तुझे दिला भी देगा। सही समय पर सही भी देगा। बदले में फिर साई तुझसे सिर्फ सबूरी लेगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही देगा। श्रद्धा रखवो तेरी भी किस्मत चमका ही किस्मत चमका ही। किस्मत चमका ही देगा।